Мы працягваем гартаць старонкі аповесці «Навасёлы» альбо «Праўдзівая», часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі, беларускага пісьменніка, празаіка, паэта і публіцыста Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Навучы мяне лятаць. Ад нашай школы да нашага дому 5 дамоў. Я прайшоў 3 дамы і ахнуў. На нашым двары рабілася нешта цікавае. Без мяне, а ўсё Марыя Сергеевна вінаватая, праз яе спазніўся. Наш двор пачынаецца пасярэдзіне квартала. Ну, там, дзе спіны гаражоў суседняй вуліцы, электрабудка з чалавечым чэрапам на дзвярах. Чэрап прабівае чырвоная маланка, а пад нізам напісана «Не трогаць». Смертельна. Цяпер каля гэтай будкі машыны людзей, як на суботніку, і дзеці стаялі ўсе нашы, да яшчэ чужых прыйшло. Каля электрычнай будкі вуркатаў аўтамабільны кран. На страле крана пакручваўся на тросах карычневы бляшаны домік без акон. Не ў кабіне, а ў маленькай меншай за тэлефонную будцы сядзеў каля рычагоў Жора ў тата. Ён чакаў сігналу, каб павярнуць стралу куды трэба. Задам да крана стаяў вялізны грузавік з запушчанымі бартамі. Мусіць, ён і прывёз той бляшаны домік. Трохі збоку стары каротенькі масквіч. Да масквіча прыхіліўся дзевяцікласнік Жэня, гаркавы, з рыдлёўкай. «Што тут робіцца?» – скоренька пытаю я ў яго. Жэня спакойна чысціць паз ногці. «Мы свой гараж перавезлі. Нам дазволілі сюды». Пад падвешаным гаражом расчышчана пляцоўка, побач з электрычнай будкай. Пад стралой крана з надпісам «Не стой пад грузам стаяць» Іван Іванович дзірваед і Жэню тата, невысокі дзядька са страшнымі шрамамі на твары. «Я першы аблюбаваў гэтае месца для свайго гаража», трасе палкаю з булдавешкаю прафесар. «Я мо таксама інвалід». «Нашто вам месца пад гараж, калі машыны няма?» Жэня ў тата не глядзіць нават на дзірваеда, а глядзіць у гору і паварочвае падвешаны бляшаны домік гараж. «Няма, дык будзе! Дзве нават будуць, і вы не маеце права!» «Так, кажа, дзірваед, і права маю, і дазвол з гарсавета. Адыдзіце, мілы чалавек, не парушайце правіл бяспекі!» Паказаў Жэня ў тата на надпіс на страле. «Давай!» – скамандаваў ён тату Жоры. Гараж загойдаўся, пачаў апускацца на зямлю. «І вы хочаце дабіцца тут гараж ставіць?» – паціху гаворыць Івану Івановичу дзядзька Лявон. «Трэба, каб у двары зялёная зона была, чым найбольшая, а тут во!» Абвёў ён рукою дашчаныя хляўчукі гаражы. «І куды толькі гарсавет глядзіць? Дома кіраўніцтва палавіну двара занялі». «Я сам буду скардзіцца ў дома кіраўніцтва!» Зноў затрос палку Іван Іванавіч, прафесар. «Дзядька дзірваед, а вы сказалі цурмаё!» Уткнуў я нос у размову дарослых. «Зінь!» – замахнуўся на мяне прафесар палкаю. Нехта засмяяўся, гамана пабольшала. Але пра што гаварылася далей, я не ведаю. Падкралася непрыкметна бабуля, выцягнула мяне за руку з натоўпу. «Умывацца трэба, есці трэба, а ён варон ловіць». Бабуля амаль бегла, каб я мог адарвацца ад зямлі, паляцеў бы як планёр. І чаго яна так спяшаецца? Дадому мне не хацелася. На двары так цікава. Не хацеў я дадому і таму, што трэба аддаваць запіску ад Марыі Сергеевны настаўніцы. Будзе бацькоўскі сход у 6 гадзін, а яшчэ ў запісцы прыпісана знізу. «Пагаворам і аб паводзінах вашага Жэні». О, я ўсё разабраў, ўсё прачытаў. Толькі пасля ўжо, як са школы выйшаў. Ай, а спачатку я стаў, заціснуўшы запіску ў кулаку, і слухаў, як сароміла мяне настаўніца. І што я і такі, і што я і сякі. І яна быццам не верыць, што я гэтакі Пагаворым аб паводзінах. Эх, а што я такога зрабіў, каб гаварыць аб маіх паводзінах на бацькоўскім сходзе? Ну не пісаў на першым уроку, расказваў суседу, што ўступіў у Арляте. А ён, а што такое, куды ўступіў? Я памятаўся і шапчу: «Нідзе, ніколі, нікому, ні за што! 4 дні!» Ён вывалпіў вочы, а настаўніца перасадзіла мяне да Зіны Ізотавай з надрэчнай вуліцы. На другім уроку я нікому не замінаў пісаць, сядзеў ціха-ціха, як мыш пад венікам. Праўда, я не пісаў, ну і не слухаў, што там настаўніца казала, і зноў папаўся. Я думаў тады, чым здзівіць вучняў на перапынку, каб у класе ўсе паверылі ў мой дзівосны дар адгадчыка. Дык за гэта, вось за гэта пагаворым аб паводзінах. Эй! Бабуля спачатку ўзяла запіску, а потым узялася за сэрца. Ой, а што ж ты там натварыў? Ой, да гэта ж пара ўжо ісці на сход, забегала бабуля. А Марына ж садзіка не прыведзена, а не накормлена. А ён ужо забаўку на двары знайшоў. Яму ўжо хоць трава не расці. Бабуля, я прывяду, я пакармлю, адказваю я. Падумаеш, важнасць такая. Я прыводзіў яе ўжо не раз. А накарміць? Так само, як плюнуць, каб большага задання не было, а гэта. А, прывядзі, Женечак, ты ўжо ж вялікі, а тут блізка. Бабуля стала перад люстэркам маляваць сабе маладзейшыя губы. Кашу я зварыла, астывая. Вось табе ключ ад кватэры, не згубі толькі. Бабуля схапіла сумку і за дзверы. Я выйшаў на двор следам за бабай. Каля электрабудкі не было ўжо ні машын, ні людзей, стаяў толькі адзін масквіч. Жэня з бацькам падсыпалі зямлю пад сцены свайго гаража, прытопвалі яе нагамі. Каля суседняга дома нешта горача даказваў незнаёмым цёткам прафесар Дзірваед, чарціў палкаю на асфальтавай дарожцы. У садзіку я адразу аглуха чмурэў. Гам! Гам! Стукат лыжак па талерках, па кубках. Дзеці ўжо вячэралі, такія як Марына, па 3 гады і большыя. За сваім столікам верхаводзіла Марына, на ўсё горла верашчала. Ціха! За столікаў малыя ўсталі па камандзі, а кінуліся са сталовай без каманды, бо спярэдні заглядывалі ўжо таты і мамы. Марынка скамандавала мне: «Марш умывацца!» І павяла за палец два умывальнік. Нібы яна мяне забірала з садзіка, а не я яе. Давялося паказаць прыклад, памыць рукі з мылам. На ўсіх шафачках ва ўмывальніку былі прыклеены карцінкі. Марына тузанула тыя дзверцы, што з вішнямі. Рушніка на кручку не было. І рванула суседняя з яблычкам. О, ёсць! Хутенька перавесіла ў сваю шафачку і дзелавіта выцерла рукі. У пярэдній зноў павяла да вішенек. «Калі я была вялікая, а ты малы, я заўсёды табе памагала абувацца», – пачала дагаворвацца яна. «Добра, няны, памагу», – адказаў я. Я ведаў, як яна абувае чаравікі. Гадзіну крэхчана над адной нагою, гадзіну пацей над другою, а шнуркі завязывае, то такі вузел зробіць, зубамі не раскусіш, або прывяжа палец да чаравіка, да яшчэ крычыць. «Ну што, так і буду гадзіць, у 3 пагібелі, прывязнутая, а то разлуецца, паскідае чаравікі зусім, пайду басякамі», ось так кажа. Толькі дзядзькі, цёткі і старшакласнікі забіраюць дзяцей. Адзін я з другога класа. Гармідар, як у школе на перапынку. «Шкарпэткі адной няма!» – захныкала Марына. Я абшукаў шафачку, заглянуў у суседнюю, абмацаў рукавы, кішэні паліто, абмацаў чаравікі. «Ну, няма!» «Ну, пойдзеш у адной, падумаеш», – кажу я. «Табі я бы пахныкаць». «Як буду жыць з адной нагою?» На нагу без шкарпэткі чаравік лёгка абуўся, а другую нагу мо цэлую гадзіну абувалі. На насах і лбах у нас павіслі кроплі поту, і хоць бы ўжо маўчала, а то «Ой, ой, нага хруснула! Ой, ой, нага пакрышылася! Ой!» Апраналі паліто, бант развязаўся. «Не хачу хадзіць, махлатая!» – затупала нагамі Марына. Не стаў завязваць бант, зусім адарваў. Схаваў у кішэню. «А во, без яго зойдзе, прынцэса бо такая!» Марына ішла і кульгала, як інвалід вайны. Але ішла, бо церусіў дождж, усе дзеці пахаваліся ў пад'езд. Адзін Вася тупацеў, расплюхваў сандалетамі першыя лужынкі на асфальце. На ганак і на першы паверх я нёс Марыну перад сабою. Каб меў яшчэ дзве рукі, заціснуў бы ёй ногі, а то малаціла чаравікамі па каленях. Ох, ну вось, нарэшце мы дома.